बहुत से लोग वादा प्रस्थान किए, हजारों लोग उस आरती के पीछे थे और उन्होंने अपने नल की खिड़की से झांक कर देखा और पूछा कौन न गया। नीचे से लोगों ने कहा कौन पूछते हैं, भली भांति पता होगा आपको संगीत की मृत्यु हो गई। और उनसे हंसा और उसने कहा बहुत अच्छा हुआ कि संगीत की मृत्यु हो गई, अब जरा मन में संगीत को गहराई से गाड़ देना ताकि वो वापस न निकल आए। ये घटना आपने सुनी हो, आज ऐसा लगता है कि फिर दिल्ली में अर्थी निकालनी चाहिए। और जब आज के औरंगजेब पूछे बाहर झांक कर तो कहना चाहिए विचार की मृत्यु हो गई। पक्का है कि आज के औरंगजेब भी यही कहेंगे कि थोड़ा ठीक से गाड़ देना कि विचार कहीं निकलना है। विचार की हत्या के प्रयास बहुत पुराने और इस देश में तो विचार को कभी ठीक से जन्म ही नहीं मिल पाया। और जिस देश में विचार का जन्म न हो उस देश में क्रांति की कोई भी उम्मीद नहीं, क्योंकि तो क्रांति का मौलिक सूत्र है विचार, क्रांति का आधार सूत्र है विचार। विचार के खिलाफ क्यों है औरंगजेब चाहे किसी जमाने के? और ऐसा ही नहीं है कि इस देश के औरंगजेब ही, सारी दुनिया के औरंगजेब विचार के क्यों खिलाफ? फिर चाहे वे चीन के औरंगजेब हो, चाहे रूस के और चाहे भारत के चाहे अमरीका, औरंगजेब हमेशा ही विचार के खिलाफ क्यों है? सत्ताधिकारी विचार का शत्रु क्यों है? धर्मगुरु, नेता, शोषक सभी विचार के दुश्मन क्यों है? कुछ कारण है। विचार में विद्रोह के बीज, विचार में क्रांति की शुरुआत, इसलिए आज तक सदा ये कोशिश की गई है कि मनुष्य बिना विचार के हो। विचार खतरनाक है, इसलिए मनुष्य में और सब हो विचार ना हो, न आदमी सोचे, न आदमी समझे, न आदमी पूछे, आदमी सिर्फ माने। जो मानता है वो अच्छा आदमी, जो पूछता है वो आदमी अच्छा नहीं है, वो संदिग्ध। ये जो स्थिति हजारों साल से चल रही है, दूसरे देशों ने तो इस स्थिति को तोड़ना शुरू कर दिया है, लेकिन इस देश में वो स्थिति अभी भी नहीं है। विचार करना शुरू कर दिया, इस देश ने विचार करना अभी भी शुरू नहीं किया। हम आजाद भी हुए तो भी मन हमारे गुलाम, मन हमारे सोचते ही नहीं, और जो सोचता नहीं है उसकी स्वतंत्रता का क्या अर्थ हो सकता है? दूसरे मुल्कों ने तोड़ी है हालत और इसलिए दूसरे मुल्कों के समाज में रूपांतरण शुरू हुआ है। हजारों वर्ष की बंधी हुई समाज की धारा वहां बदली है, उसने मोड़ लिए। जरूरी नहीं है कि वे मोड़ शुभ की ही दिशा में हो, लेकिन जब अशुभ की दिशा में भी मोड़ लेने की सामर्थ्य आ जाती है तो बहुत दूर नहीं है वो दिन जब शुभ की दिशा में मोड़ लिए जा सके। लेकिन जो मोड़ ले ही नहीं सकते, जो बदल ही नहीं सकते, उनके जीवन में तो शुभ की कोई आशा नहीं हो सकती। विचार को रोकने की तरकीबें क्या है? अगर हम ये समझ लें तो विचार को जन्म भी मिल सकता है। और ये भी समझ लेना जरूरी है कि क्यों, आखिर विचार को रोकने की इतनी चेष्टा क्यों चलती है? गांधीवाद हो तो विचार को रोकने की कोशिश चलेगी, मार्क्सवाद हो तो विचार को रोकने की कोशिश चलेगी, माओवाद हो तो विचार को रोकने की कोशिश चलेगी। सभी वाद विचार से डरते, क्योंकि जहां विचार होगा तीव्र वहां वाद नहीं बच सकता। वाद मरे हुए विचार का नाम, वाद उस विचार का नाम है जो कभी उपयुक्त था, परिस्थितियां बदल गई, अब वो अनुपयुक्त हो गया है, लेकिन वो मरने से इनकार करता है, कहता हम जिंदा रहेंगे। सभी विचार किसी परिस्थिति में अर्थपूर्ण होते हैं, फिर परिस्थिति बदल जाती है, परिस्थिति रोज बदल जाती है, परिस्थिति एक क्षण नहीं ठहरती, लेकिन वाद वाद ठहर जाते हैं, वो बढ़ना बंद कर देते हैं। महावीर ने जो बात कही थी वो 2500 साल पहले रुक गई, और 2500 साल से महावीर के बात को मानने वाले वही ठहरे हुए, वो इंच भर वहां से आगे नहीं बढ़े। 2500 साल में इतिहास नहीं रुका, समय नहीं रुका, 2500 साल में जिंदगी नहीं रुकी, जिंदगी एक क्षण नहीं रुकती है, जिंदगी किसी की फिक्र नहीं करती कि तुम कहाँ रुके हो, जिंदगी आगे बढ़ती चली जाती, जो रुके हैं वो मुर्दा हो जाते, जिंदगी उनके लिए नहीं रुकती, जिंदगी आगे बढ़ती चली जाती। जो मोहम्मद के साथ रुक गए हैं मोहम्मद का बाद बनाकर, वो 1400 साल पहले रुक गए, जो जीसस के साथ रुक गए हैं वो 2000 साल पहले रुक गए। हम में था दुनिया में जो लोग सोचते हैं वो कोई उत्तर देते हैं, लेकिन वो उत्तर उस परिस्थिति के लिए होता है, फिर परिस्थिति बदल जाती, उत्तर छाती पर पत्थर बन के बैठ जाता है। वाद का मतलब है उत्तर जो कभी सार्थक थे और कभी के व्यर्थ हो गए, वो मनुष्य की गर्दन से लटक जाते हैं। जो आदमी भी किसी बात को मानता है वो आदमी अपनी आत्मा को नहीं मानता, जो आदमी भी किसी बात से बंधा हुआ आदमी है उसने अपने विचार का गला घोट दिया है। जो आदमी भी कहता है मैं वादी हूँ, हिंदू हूँ, मुसलमान हूँ, जैन हूँ, कम्युनिस्ट हूँ, गांधीस्ट हूँ, जो किसी भी तरह के इज्म और बात और संप्रदाय का नाम लेता है, उस आदमी ने सोचना बंद कर दिया है, शायद उसने कभी सोचा ही नहीं, दूसरों ने सोचा है दूसरी परिस्थितियों में, वो उन्हीं उत्तरों को पकड़ कर रुक गया। ध्यान रहे जिंदगी रोज नए सवाल खड़ी करती और हमारे उत्तर सब पुराने होते, पुराने उत्तर नए सवालों का जवाब नहीं बनते, बल्कि नए सवाल को समझने में भी बाधा डालते। एक छोटी सी कहानी कहूंगा, वो कहानी जरूर सुनी होगी, छोटे छोटे बच्चे भी उसे पढ़ते, बूढ़े बाप जरूर चाहते हैं पढ़े, लेकिन वो कहानी जैसी बताई जाती है अधूरी है और आधी, और आधे सत्य झूठ से भी खतरनाक होते हैं, आधा सत्य असत्य से भी बदतर होता है, क्योंकि असत्य को पहचाना जा सकता है, आधे सत्य को पहचानना भी मुश्किल होता है। सुनी होगी जरूर ये कहानी के सौदागर था, टोपियां बेचता था, बाजार से लौटता था, कुछ टोपियां बची थी उसकी टोकरी में, सो गया था एक वृक्ष के नीचे, खुली नींद तो देखा कि बंदर उसकी टोपियां ले गए, बहुत चिंतित हुआ, लेकिन फिर उसे ख्याल आया कि बंदर तो नकलची होते हैं, अपनी टोपी उसने निकाल के सड़क पर फेंक दी, सभी बंदरों ने टोपियां फेंक दी, उसने टोपियां इकट्ठी की अपने घर चला गया। इतनी ही कहानी सुनी होगी, ये कहानी आधी और आधी कहानी खतरनाक, आधी कहानी और मैं आपको बताना चाहता हूँ। वो सौदागर मरा, उसका लड़का बड़ा हुआ, लड़के ने भी वही काम किया जो उसका बाप करता, सभी नासमझ लड़के वही करते हैं जो उनके बाप करते बेटे में थोड़ी समझ हो तो बाप से आगे जाता है, बेटे में समझ ना हो तो बात की सीमा को लक्ष्मण रेखा समझ लेता है और वहीं रुक जाता है। बुद्धिहीन बेटों के कारण दुनिया रुकती है, बुद्धिमान बेटों के कारण दुनिया बढ़ती है, लेकिन बाप कभी भी बुद्धिमान बेटों को पसंद नहीं करते, बाप हमेशा बुद्धिहीन बेटों को पसंद करते हैं, क्योंकि बुद्धिमान बेटा बाप के अहंकार को चोट पहुंचाता है, बुद्धिमान बेटा कहता हम आगे बढ़े, बुद्धिहीन बेटा कहता बेटा तुम्हारी जो सीमा है वही विकास की सीमा है, उससे आगे कोई कैसे बढ़ सकता, तुम ही अंतिम हो, तुम ही परम हो, तुम ही चरम हो। पिता के जो बेटा कहलाने के योग्य भी नहीं, दुनिया में बहुत कम बुद्धिमान पिता है, जो बुद्धिमान है पिता वो उन बेटों को आदर करेगा जो पिता को पीछे छोड़ देते, वो उस बेटे को आदर करेगा जिसके समक्ष पिता भूल जाए, वो उस बेटे को सम्मान देगा जिसके कारण दुनिया कहे कि अब जहाँ पिता ने छोड़ा उसे बहुत आगे ले गया है उसका बेटा, पिता पिछड़ जाए यही सच्चे पिता की कामना हो सकती, लेकिन नहीं, अहंकार बहुत मजबूत है। उस बाप ने भी यही चाहा था कि मेरा बेटा भी टोपी बेचे, क्योंकि उसने कहा था मेरे बाप भी टोपी बेचते थे, उनके बाप भी टोपी बेचते थे, उनके बाप भी टोपी बेचते थे, हम सदा से टोपी बेचते हैं, हम दूसरा काम कभी नहीं किया, हमारे बाप दादा ने नहीं किया तो तुम कैसे करोगे। जो बाप ने किया वही करना नियम, वही धर्म, वही सार। बेटे ने भी टोपियां बेची, वो भी गया उसी झाड़ के नीचे रुका जिसके नीचे बाप रुका, क्योंकि दूसरे झाड़ के नीचे रुकना ठीक नहीं था। पता नहीं पुरखे नाराज हो गए, पुरखे नाराज हो गए और कहने लगे कैसे नालायक हो, जहाँ बाप रुका था वहां नहीं रुकते। उसी झाड़ के नीचे उसी जगह उसने अपनी टोकरी रखी और सो गया जहाँ बाप ने रखी। बंदर उतरे, बंदरों के बाप भी मर चुके होंगे, उनके बेटे थे, जो उनके बाप ने किया था वही उनको भी करना था। वो उतरे, उन्होंने टोपियां लगाई और झाड़ू पर चढ़ गए। बेटे की नींद खुली, याद आई कहानी, बाप ने बताया बंदर नकलची होते, उसे याद नहीं रहा कि बंदर ही नकलची नहीं होते, वो खुद भी नकलची था। उसने अपनी टोपी निकाल के फर्श पर फेंक दी, लेकिन चमत्कार हुआ, एक बंदर नीचे उतरा उस टोपी को भी लेकर झाड़ू नहीं बदला था, बंदर अब तक बदल चुके थे और बंदरों ने समझ लिया नकल करना खतरनाक, और समझ गए थे, सीख गए थे करके कि आदमी टोपी फेंकता सब टोपी नहीं फेंकनी चाहिए। हमारे बाप दादों ने भूल की थी, अब हम ये भूल नहीं करेंगे कि बंदर वादी नहीं थे। बेटा वादी था, हिंदुस्तान हजारों साल से वादों से परेशान और पीड़ित, पुराने वाद भी बहुत महंगे पड़ रहे और अभी गांधी का नया वाद भी खड़ा हो गया। गांधी बहुत प्यारे हैं, गांधी वाद जरा भी नहीं। गांधी बहुत अद्भुत है, गांधी वाद जरा भी नहीं। महावीर बहुत प्यारे हैं, महावीर का वाद जरा भी नहीं। जीसस अद्भुत है, लेकिन क्रिश्चियनिटी नहीं होनी चाहिए दुनिया। आदमी पैदा होते हुए जमीन पर सुगंध से भरे हुए, वे तो विदा हो जाते हैं, लेकिन उनके आसपास नकलचियों का, बंदरों का द्रोह इकट्ठा हो जाता है और वे एक बार एक रेखाबद्ध रूपरेखा, जकड़ी हुई पैटर्न, एक बंधा हुआ ढांचा खड़ा करते हैं और कहते हैं बस अब ऐसा ही होना चाहिए, अब ऐसा ही किया जाना चाहिए, अब यही उत्तर है, प्रमाणिक अथॉरिटेटिव, यही, बाकी सब गलत। लेकिन जिंदगी किसी बात के लिए नहीं ठहरी। जिंदगी रोज नए सवाल खड़े करती थी। जो सवाल गांधी के समय में जिंदगी ने पूछे थे, वो हमारे समय में जिंदगी नहीं पूछ रही है। जो हमारे सामने पूछेगी जिंदगी सवाल, वो आने वाले बच्चों के सामने नहीं पूछेगी। इसलिए भूल के अपने बेटों को प्रेम तो देना, लेकिन अपने बेटों को अपने सिद्धांत मत देना। प्रेम तो ठीक है, सिद्धांत खतरनाक, क्योंकि प्रेम तो मुक्त करता है, सिद्धांत बांध लेते। बाप से कहना चाहता हूँ बेटों को प्रेम देना, सिद्धांत मत देना। बेटों को कहना चाहता हूँ बाप को आदर देना, लेकिन जो बाप ने किया, जैसा बाप था, जो बाप था, उसको अपने जीवन के लिए लक्ष्मण रेखा मत बना देना। बाप बेटे को प्रेम दे ये समझ में आता है, बेटे बाप को आदर दे ये समझ में आता है, लेकिन बाप बेटों को बांधने का कारण बने और बेटे बाप से बंध जाए तो समाज में कभी कोई क्रांति, कोई विकास नहीं होता। समाज अवरुद्ध हो जाता है, रुक जाता है, ठहर जाता है। भारत का समाज रुका हुआ समाज है, जैसे कोई डगरा बन गया हो। नदी नहीं है भारत का समाज, उसमें बहाव नहीं है, उसमें गति नहीं है, वो किसी अज्ञात सागर की खोज में प्रवाह नहीं है। फर्क देखा है नदी में और तालाब में, तालाब बंधा हुआ डबरा हुआ, वो कहीं जाता नहीं, जहाँ उसका बाप था वो वही रहता है, जहाँ उसके और बाप दादे रहे वो वही रहता है, डबरा एक ही जगह ठहरा हुआ है। नदी भागती है आगे की तरह, अनजान रास्तों का, अपरिचित मार्गों का, अनजाने अनपहचाने, न मालूम किस सागर की तरफ, अज्ञात अननोन नदी उस तरफ भागती, इसलिए नदी जिंदा, क्योंकि नदी अपरिचित का आलिंगन करने को तत्पर। जो परिचित के साथ रुकता है वो मर गया, जो अपरिचित के साथ आगे बढ़ता है वो जिंदा है। अपरिचित अननोन, इनसिक्योरिटी जहां है, असुरक्षा जहां है, जहां उन्हें पता नहीं कि क्या है रास्ता, क्या है मार्ग, क्या है नक्शा, अनचार्टर्ड, जहां कोई हिसाब नहीं, कोई रेखा नहीं, कोई मार्ग के चिन्ह नहीं, कोई रास्ता बंधा हुआ नहीं, वहां वहां जो बढ़ते हैं वे जीवित, और जो कहते हैं हम बंधी हुई लीक पर चलेंगे, हम राजपथ पर चलेंगे, हम उसी रास्ते पर चलेंगे जिस पर हमेशा चलेंगे, वे कहीं जाते नहीं, वे गोल गोल चक्रों में घूमते हैं, तालाब की तरह अपने ही भीतर चक्कर लगा लेते हैं, सड़ते हैं, गलते हैं, नष्ट होते हैं, और उनकी जिंदगी में न कोई सुवास होती, न ताजगी होती, न स्वच्छता होती। भारत एक डबरा है। डबरा किसने बनाया? ये डबरा कैसे बन गया? ये वाद के आग्रह ने भारत को डबरा बनाया, क्योंकि वाद आते हैं अतीत से और जिंदगी जाती है भविष्य की तरफ, ये कभी ख्याल किया? सिद्धांत आते हैं पीछे से, जीवन जाता है आगे, जिंदगी कभी पीछे नहीं लौटती, और सिद्धांत सब पीछे से आते हैं, वेद पीछे से आता है, गीता पीछे से आती है, कुरान पीछे से आता है, बाइबल पीछे से आती है, सब पीछे से आते हैं सिद्धांत, और जिंदगी जिंदगी पीछे की तरफ कभी नहीं जाती, जिंदगी सदा आगे और आगे, जिंदगी जाती है आगे की तरफ, और हमारे चित्त बंधे होते हैं पीछे की तरफ, तो एक कसम कस एक कॉन्फ्लिक्ट समाज की चेतना में एक द्वंद पैदा हो जाता है, उस द्वंद के कारण टूट पैदा होती है, गति नहीं होती। जिस समाज का चित्त आपस में ही खंडित टूटा हुआ होता है, उसकी हालत ऐसे हमने एक बैलगाड़ी में दोनों तरफ बैल जोड़ दिए, दोनों तरफ बैल जुटे हैं, बैल दोनों तरफ बैलगाड़ी को खींचते हैं, बैलगाड़ी कहीं जाती नहीं, जा भी नहीं सकती, जाएगी कैसे, लेकिन बैलगाड़ी के अस्थि पंजर टूटने लगते हैं, दोनों तरफ बैल खींचते हैं तो क्या होगा, कैसे चलेगी बैलगाड़ी, वही घसतेगी, एक ही जगह पर रहेगी, वही टूटेगी और नष्ट होगी। भारत की जिंदगी में ऐसा ही कंट्रडिक्शन, ऐसा ही विरोध द्वंद पैदा हो गया, जीवन आगे की तरफ, सिद्धांत पीछे की तरफ, चित्त पीछे की तरफ, ऊर्जा आगे की तरफ, सारा देश पीछे की तरफ खींचा हुआ है हजारों साल से। जाओ रूस के बच्चों से पूछो क्या सोचते हो, तो वे सोचते हैं चांद तारों पर बस्ती कैसे बसाएं। पूछो अमेरिका के बच्चों से, तो वे सोचते हैं मंगल को कैसे जीत लें, और देखो भारत के बच्चों की तरफ, तो वे रामलीलाएं देख रहे हैं। रामलीला बहुत सुंदर है, लेकिन कब तक देखते रहेंगे, और कितनी बार देखी जा चुकी रामलीला, और देखते जा रहे हैं, देखते जा रहे हैं, हर साल एक घूमता हुआ चक्र है, कोल्हू के बैल देखो, और हम इसको देखते रहेंगे। बहुत प्यारे हैं राम जरूर, कभी उनकी याद बड़ी सुंदर, लेकिन अभी और राम पैदा होंगे भविष्य में, जो अतीत के रामों से भी प्यारे हो सकते, अभी बहुत रामलीलाएं होंगी जो इस पृथ्वी पर ही नहीं चांद तारों पर भी खेली जा सकती, लेकिन वो रामलीलाएं दूसरी कौमों के बच्चे खेलेंगे, वो रामलीलाएं हम नहीं खेलेंगे, हमारी रामलीला हो चुकी, एक बार हमने खेल ली, अब बार बार खेलने से क्या मतलब, अब हम उसका नाटक कर लेते हैं और काम चला लेते हैं, राम एक दफा हो गए, अब बार बार राम जैसे आदमियों की क्या जरूरत, अब तो हम अपने हर गांव में राम बना लेते। ये जो अतीत उन्मुखी, ये जो अतीत की तरफ देखती हुई आंखें हैं, ये जो अतीत पर ठहर गया भारत का चित्त है, तो कभी भी भारत की जिंदगी में कोई क्रांति नहीं हो सकती। क्रांति होती है भविष्य उन्मुख चित्त से, आगे की तरफ जाने वाला, आगे की तरफ देखने वाली आंखें, भविष्य को घूरने वाली आंखें, भविष्य की खोज में उत्सुक और आतुर। लेकिन जो बार बार पीछे लौट के देखता है, पीछे लौट के बार बार देखता है, कहना गलत है, जो पीछे ही देखता रहता है, वो कैसे आगे जा सकता है? हम पीछे क्यों देखते हैं? लेकिन ये पीछे देखने का पागलपन में क्यों सवार है? ये हमारी गर्दन को लकवा क्यों लग गया है? ये पैरालिसिस क्यों है कि वो आगे की तरफ देखती ही नहीं? कुछ कारण है, कभी आपने ख्याल न किया हो शायद। छोटे बच्चे सदा आगे की तरफ देखते हैं, बूढ़े सदा पीछे की तरफ देखते हैं। छोटे बच्चों के आगे भविष्य होता है, बच्चे का मतलब है जिसके आगे भविष्य है, बूढ़े का कोई भविष्य नहीं होता, सिर्फ अतीत होता है। आगे तो सिर्फ मौत होती है, उससे डर के वो आगे की तरफ देखता नहीं, वो पीछे की तरफ देखता है, वो देखता है बचपन, जवानी, वो गीत जो कभी गाए, वो सपने जो कभी देखे, वो फूल जो कभी बरसे, वो वीणा जो कभी बजी थी, वो सब पीछे देखता है, आंख बंद करके स्मृति में खोया है, क्योंकि आगे आंख खोल के देखे तो मौत। बूढ़ा आदमी आगे नहीं देखता, और जो आदमी आगे नहीं देखता समझ लेना वो बूढ़ा हो गया। और अगर कोई बूढ़ा आदमी आगे देखता रहे तो शरीर तो बूढ़ा होता है, आत्मा कभी बूढ़ी नहीं होती। और अगर कोई जिद करे कि पीछे नहीं देखेंगे आगे ही देखेंगे, तो वो आदमी मरते वक्त तक भी बच्चा होता है। सुकरात को जहर दिया जा रहा है, अब जिसको जहर दिया जा रहा है उसको तो पीछे लौट के देख लेना चाहिए, अब तो मौत दूर भी नहीं है, बाहर आवाज आ रही है, जहर बोला जा रहा है। सुकरात के मित्र रो रहे हैं, उनको शायद पीछे भी याद आ रही होगी वो दिन जो सुकरात के साथ उन्होंने बिताए, वो बातें जो उससे सुनी, वो अमृत जो उससे बहा था, वो आंखें जो कल तक चांद तारों से भी ज्यादा रोशन थी, वो आदमी जिसकी धड़कन में प्रेम था और सब कुछ था जो सुंदर श्रेष्ठ शुभ, वो खत्म हो जाए, वो सब पीछे खोए होंगे, उनकी आंखों से आंसू टपक रहे हैं। और सुकरात उठ उठ के बार बार दरवाजे पे जाता है और जहर पीसने वाले से पूछता है कितनी देर और, कितनी देर और है, बहुत देर लगा रहे हो मित्र। उस जहर पीसने वाले ने कहा पागल हो गए हो तुम, मैं तुम्हारी वजह से धीरे धीरे पीस रहा हूँ, थोड़ी देर तुम और जी लो, थोड़ी देर और सांस ले लो, इतनी जल्दी क्या है मरने की। सुकरात कहता है जल्दी जल्दी बहुत, जिंदगी तो जानी हुई है, मौत अपरिचित है, अपरिचित को जानने की बड़ी आतुरता है, क्या है आगे, मौत के आगे क्या है, उसको देखने के लिए मन बड़ा आतुर है। ये आदमी बूढ़ा हो, ये मौत के पार भी आगे देखता है, ये मौत के पार भी आगे देखता है, ये आदमी बूढ़ा हो, ये मरते क्षण भी निर्दोष बालक, एक इनोसेंट चाइल्ड है, जिसकी जिंदगी में अभी कोई अतीत नहीं, जिसकी जिंदगी में अतीत की कोई लकीर नहीं, जिसकी जिंदगी की पट्टी पर लकीर नहीं खिंच गई है, अभी खाली खाली साफ आकाश है उसके मन का, अभी आगे वो देखने को तैयार, न केवल व्यक्तियों का बल्कि समाजों का भी। जो समाज सदा आगे देखने को तत्पर रहता है वो समाज जवान होता है, युवा होता है, ताजा होता है, जो समाज पीछे देखने लगता है वो बूढ़ा हो जाए। भारत एक बूढ़ा देश, इसलिए हम पीछे देखते हैं बार बार, और जब तक हम ये नहीं समझ लें कि हम बूढ़े हो गए तब तक हम फिर से पुनर्यौवन नहीं पा सकते। लेकिन हम तो अपने बुढ़ापे का बड़ा गौरव करते, हम तो ये कहते हैं हमसे पुराना कोई भी नहीं, रोम मिट गया, इजिप्ट मिट गया, बेबीलोन कहाँ है, असीरिया कहाँ है, हम अब भी, वो मिट नहीं गए साहब, वो बदल गए, रोम अब भी है, असीरिया अब भी है, इजिप्ट अब भी है, वो बदलते चले गए, वो रोज बदलते चले गए, वो नए होते चले गए, और हम पुराने के पुराने बने रहे। ये गौरव की बात नहीं है, ये इस बात का सबूत कि हमने बदलने की क्षमता और कीमिया खो दी, हमने बदलना बंद कर दिया। जो बदलना बंद कर देगा वो बूढ़ा हो जाता, आपको पता है बूढ़े होने का मतलब क्या होता है, बूढ़े होने का मतलब होता है जिसमें बदलने की लोच फ्लेक्सिबिलिटी चली गई, जो बदल नहीं सकता, जो या तो मर सकता है या ऐसा ही रह सकता है लेकिन बदल नहीं। बच्चा कितने जोर से बदलता है, बच्चा कितने जोर से बदलता है, कल जो था आज नहीं है, आज जो है कल नहीं होगा, सुबह जो था पांच नहीं है, बच्चे को देखो कैसे बदलता है, कैसी बदलाहट है उसकी जिंदगी। लेकिन बूढ़ा जो कल था वही आज, जो आज है वही कल होगा, बस अब एक ही बदलाहट आएगी उसकी जिंदगी में, उस बदलाहट का नाम मौत। मौत बदलाहट नहीं है, मौत है बदलाहट का रुक जाना, मौत है ऐसी घड़ी कि जिस आदमी ने बदलना बंद कर दिया तो भगवान कहता है उठा लो इसे, उसने बदलना बंद कर दिया, अभी जिंदा नहीं है। मौत का मतलब होता है वो जो बदलाहट थी वो बंद हो गई, वो जो फ्लेक्सिबिलिटी थी, लोच थी जिंदगी में, वो खो गई। समाजों के साथ भी यही सत्य है, जब कोई समाज बदलना छोड़ देता है तो बूढ़ा होता चला जाता, जब बहुत बूढ़ा हो जाता तो आदमी तो मर जाता है, व्यक्ति तो मर जाता है, लेकिन समाज मरते नहीं, इसलिए समाज बूढ़े से बूढ़ा होता चला जाता, फिर भी जिंदा रहता, फिर भी जिंदा रहता, समाज मर नहीं सकता, समाज तो जिंदा ही रहेगा, लेकिन बूढ़े होकर समाज का जिंदा रहना बहुत दुख का कारण हो जाता। भारत 1000 साल गुलाम रहा, कोई जवान कौम 1000 साल गुलाम रह सकती? भारत हजारों साल से दरिद्र, कोई जवान कौम इतने दिन दरिद्र रह सकती? लेकिन नहीं, हम जैसे ही हैं, हम कोई बदल नहीं सकते। हिंदुस्तान हजारों साल से गरीब, कभी ये सोच, लेकिन हम कहेंगे नहीं नहीं, एक जमाना था भारत सोने की चिड़िया, झूठी हैं ये बातें, भारत कभी सोने की चिड़िया नहीं थी, हाँ कुछ लोगों के लिए थी, तो कुछ लोगों के लिए आज भी है। कुछ लोगों के लिए सोने की चिड़िया थी, कुछ के लिए आज भी है, और कुछ लोगों के लिए कोई देश सोने की चिड़िया तभी हो सकता है जब सारे देश का जीवन, सारे देश का जीवन जब कुछ लोगों के हाथ में इकट्ठा हो जाए, और सारे देश के प्राण जब कुछ लोगों के लिए सोने के ढेले बन जाएं, और सारे देश की आत्मा जब बिक जाए और कुछ लोगों के पास सोने की तिजोरियां हो जाएं, तब कुछ लोगों के लिए देश सोने की चिड़िया हो सकती। जरूर है, बिरला के लिए सोने की चिड़िया है आज भी, लेकिन हम कहेंगे बिरला 1947 में आजाद हुआ देश, उसके पास केवल 30 करोड़ की संपत्ति थी, फिर अब उसके पास 350 करोड़ से ऊपर संपत्ति। 20 वर्ष में 300 करोड़ की संपत्ति इकट्ठा करने का रिकॉर्ड नहीं है मनुष्य जाति के इतिहास में, अमेरिका में भी नहीं जहां सोना बरसा है, वहां भी एक परिवार ने 20 वर्षों में 300 करोड़ रुपए कमाए, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं। लेकिन शास्त्रों में लिखा है सत्संग का बहुत लाभ होता है, वही सिद्ध होता है। गांधी जी का सत्संग किया, अब लाभ उठा रहा, सत्संग का लाभ तो सदा हो गया, सत्संग तो कभी खाली नहीं जाता। तो बिरला के लिए सोने की चिड़िया आज भी हो सकती है, 10-25 परिवारों के लिए हिंदुस्तान में भारत सोने की चिड़िया, लेकिन भारत के लिए सोने की चिड़िया भारत कब था? कभी भी नहीं। भारत हमेशा से गरीब। काउंट केफरलिन नाम का एक जर्मन यात्री भारत से वापस लौटा, उसने अपनी डायरी प्रकाशित की है, उसकी डायरी मैंने पढ़ी तो मैं एक लकीर भिजा के चौंक के रुक गया। लिखा है एक वाक्य, वो मेरी समझ में एकदम से नहीं पड़ा, मैंने सोचा कहीं छापे खाने की भूल भी हो सकती, लेकिन फिर ख्याल आया किताब जर्मनी में छपी है और छापे खाने की भूल तो ये अपने ही देश में होती है, तो फिर मेरी ही कोई गलती होनी चाहिए। यहाँ तो ये है कि हर किताब छपती है उसके पहले शुद्धि पत्र छाप लेना पड़ता है, उसको किताब के ऊपर ही लगा देते, और अगर शुद्धि पत्र को गौर से पढ़िए तो उसमें भी अशुद्धियां रहती है। जर्मनी में छपी, मैंने सोचा कैसे इसमें भूल रह गई, भूल तो हो नहीं सकती, फिर नहीं भूल तो होना चाहिए। फिर बार बार उसके वाक्य को पढ़ा, फिर ख्याल में आया कि वो मजाक कर रहा है। उसने एक वाक्य लिखा अपनी किताब में, लिखा है इंडिया इज रिच लैंड वेयर पुअर पीपल लिव, हिंदुस्तान एक अमीर देश है जहाँ गरीब आदमी रहते हैं। तो बड़ी मुश्किल बात हो गई, अगर देश अमीर है तो गरीब आदमी क्यों रहते हैं वहां, और अगर आदमी गरीब रहते हैं तो देश को अमीर कहने का मतलब क्या है। लेकिन वो ठीक मजाक कर रहा है, वो कह रहा है देश को अमीर, लेकिन रहने वाले इतने बूढ़े हैं कि वो गरीब ही रहना उनका भाग्य है, वो जवान होते तो देश की अमीरी बरस जाती, लेकिन वो बूढ़े वो कुछ भी नहीं कर सकते, वो सिर्फ बैठ कर देखते रह सकते हैं कि जो हो रहा है। जिंदगी को हम एक तमाशबीन की तरह देख रहे हैं, इसलिए हम बूढ़े होते चले गए, जिंदगी को जी नहीं रहे, जिंदगी के साथ लड़ नहीं रहे, जिंदगी के साथ संघर्ष नहीं कर रहे, जिंदगी को देख रहे हैं एक दर्शक की भांति की नाटक चल रहा है और दर्शक बैठे हुए देख रहे हैं। देखने वाले को कुछ करना नहीं पड़ता, हम पार्टिसिपेंट नहीं है, हम जिंदगी के भागीदार नहीं है, और इसलिए हम बूढ़े होते चले गए, और ये बुढ़ापा हमारा इतना ज्यादा बढ़ गया है कि अब शायद हाथ पैर भी नहीं हिलते। लेकिन हम इसको तोड़ने के लिए भी कुछ न सोच रहे न विचार कर रहे, बल्कि अगर कोई आदमी इसको सोचने के लिए कुछ कहे तो हम नाराज होते, हम बहुत क्रोध से भर जाते कि नहीं ऐसी बातें नहीं करना चाहिए, हमारे महात्माओं की आलोचना नहीं करनी चाहिए, हमारे महापुरुषों की आलोचना नहीं करनी चाहिए, हमारे भगवान जो कह गए बिल्कुल ठीक, हमारे शास्त्र में जो लिखा है वो सब ठीक। हमें पता नहीं कि अगर हम विचार नहीं करेंगे तो हम जवान नहीं हो सकते, और हम जवान नहीं हो सकते तो हम नहीं बदल सकते। कैसी क्रांति, क्रांति कौन करेगा, क्रांति कैसे होगी। लेकिन हम विचार करने से डर गए, अगर गांधी जी पे कुछ कहो कि सोचे उन पर हम, तो उनके पीछे जाल खड़ा हुआ, वो कहता नहीं हमारा एकमात्र काम है कि हम पूजा करें, उनकी मूर्ति बनाएं, चौरस्ते पे खड़ी करें, फूल चढ़ाएं, हमारा ये काम, विचार वगैरह करना हमारा काम ही नहीं। हम विचार करना ही नहीं चाहते। विचार की जरूरत क्या है? जो है वो ठीक है, जो है वो सच है, इसलिए विचार क्या करना? हमारे सिद्धांत सब ठीक है, अगर गलत है तो आदमी गलत है। सिद्धांत अपने हिसाब से ठीक है हमारे, आदमी गलत है। आदमी को बदलो, सिद्धांत को बदलने की क्या जरूरत है? हमारे मुल्क की ये धारा है, आज तक की ट्रेडिशन है, हम कहते हैं सिद्धांत सब ठीक, आदमी गलत। अगर बदलना है तो आदमी को ठीक ठाक करो, सिद्धांतों को ठीक करने की जरूरत नहीं। लेकिन 5000 साल से हम जिन सिद्धांतों की बातें कर रहे हैं उनके अनुकूल न तो हम आदमी को ढाल पाए और न हम उन सिद्धांतों को बदलने को राजी हैं, तो ये जिच पैदा हो गई है। एक ये कैसे टूटेगी? मैंने एक छोटी सी कहानी सुनी। मैंने सुना है एक राजमहल के नीचे से गर्मी की दोपहर में एक पंखा बेचने वाला निकलता, वो जोर जोर से चिल्ला रहा कि बहुत अनूठे पंखे, ऐसे पंखे आपने कभी देखे ही नहीं हो। सम्राट ने सुना एक बार, दो बार, तीन बार, उसके पास बहुत सुंदर पंखे थे, श्रेष्ठतम पंखे थे जो भी दुनिया में मिल सकते थे, सब थे। उसने खिड़की से झांक के देखा कि कैसे अनूठे पंखे जो आदमी चिल्ला रहा है, देख के और हैरान हुई। साधारण पंखे दो दो पैसे में मिलते, फिर भी वो आदमी चिल्ला रहा है कि ऐसे पंखे आपने देखे भी नहीं हो। सम्राट ने कहा आदमी को ऊपर बोला लाओ। वो पंखे वाला ऊपर आया। सम्राट ने कहा क्या खूबी तेरे पंखे? उस आदमी ने कहा ये पंखे देखने में साधारण, भीतर से असाधारण, दुनिया को धोखा देने का इरादा बहुत अच्छा। उस आदमी ने कहा ये ऊपर से साधारण, भीतर से बहुत असाधारण, शरीर पर मत जाइए, आत्मा पे जाइए। पर राजा ने कहा पंखों की भी आत्मा? लेकिन अच्छा, उसने कहा ठीक है, क्या खूबी है इनकी असाधारण आत्मा की? उस आदमी ने कहा ये 100 साल चलते हैं, 100 साल में टूट नहीं सकते। राजा ने कहा चमत्कार कर रहे हो, ये पंखा ऐसा ढीला पोला दिखता है कि 2 दिन नहीं चल सकता। उस आदमी ने कहा 100 साल की गारंटी, दाम क्या है? राजा ने पूछा, उसने कहा 100 रुपए। राजा ने कहा ठीक, खूब लूट रहे हो, लेकिन जानते हो फांसी पर लटकवा दूंगा अगर ये बात झूठ निकली और अगर बेईमानी हुई। उस आदमी ने कहा महाराज रोज यही पंखे बेचता हूँ, रुपए पीछे भी ले सकता हूँ, 100 साल चलेगा ये, लेकिन अगर मैं मर गया तो क्या होगा, इसलिए रुपए अभी लेता हूँ। इसके वजह पंखे के कारण नहीं, अपने कारण। आपका क्या भरोसा, मेरा क्या भरोसा? पंखा तो 100 साल चलेगा, गारंटी 100 साल की, और रोज निकलूंगा, अगर टूट जाए तो मुझे बुला के आप बात कर। 100 रुपए उसे दे दिए गए। राजा जानता था लेकिन दूसरे ही दिन उस पंखे की डंडी तो निकल गई। असाधारण पंखा था, साधारण होता तो 2-4 दिन भी चल सकता। राजा ने कहा लेकिन अजीब बात है, बड़े जोश से और हिम्मत से प्रमाणिकता से कहा है, शायद आज आएगा नहीं, लेकिन ठीक समय पंखे वाले की आवाज सुनाई पड़ी। राजा ने उसे बुलाया और कहा वहां से ही पंखा छूट गया। उस आदमी ने गौर से पंखे को देखा, फिर राजा को नीचे से ऊपर तक और गौर से देखा और कहा महाराज मालूम होता आपको पंखा झलना नहीं आता। क्या कहते हो, पंखा झलना नहीं आता? ये और एक नई बात सुनी। उस आदमी ने कहा कृपा करके पंखा झल के बताइए, क्योंकि मुझे हैरानी में डाल दिया, 100 साल जिस पंखे की गारंटी है उसको एक दिन में तोड़ कैसे डाला, यही एक आश्चर्य, आपने कैसे पंखा किया? राजा ने कहा तुम आदमी हो, होश में हो कि पागल हो, क्या मुझे पंखा करना नहीं आता? उस आदमी ने कहा निश्चित नहीं आता, आप पंखा झल के बताइए। राजा ने पंखा झल के बताया, उस आदमी हंसने लगा, उसने कहा मैं समझते है ये झलने की बात नहीं, ये कोई झलने का ढंग नहीं है। राजा ने कहा फिर क्या ढंग है? उस आदमी ने कहा पंखे को संभाल के पकड़ लिया, सिर को हिलाइए। पंखा 100 साल चलेगा, आप खत्म हो जाओगे, मैं खत्म हो जाऊंगा, पंखा खत्म होने वाला नहीं। पंखा तो गारंटी है, आप गड़बड़ हो। यही हम पूरे मुल्क में हजारों साल से कह रहे हैं, हमारे सिद्धांत तो सब ठीक, आदमी गड़बड़, आदमी को बदलो, सिद्धांत को छूना मत। ये बहुत नासमझी हो चुकी, नहीं आदमी गलत नहीं, आदमी कभी गलत नहीं था, आदमी गलत पैदा होता ही नहीं है। लेकिन अगर आदमी के ऊपर गलत सिद्धांत ठोके जाए तो आदमी गलत हो जाता है। आदमी अपने आप में ठीक पैदा होता है, आदमी अपने आप में गलत पैदा होता ही नहीं, लेकिन अगर गलत ढांचे में आदमी को ढालने की कोशिश की जाए तो आदमी गलत हो जाता है। और बारिश का आदमी गलत हुआ, उसके गलत होने का कारण वो खुद नहीं है, उसके गलत होने का कारण हमारे समाज का, हमारे जीवन का ढांचा, हमारे सिद्धांतों की गलत पकड़। जैसे हिंदुस्तान